नमस्ताम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 नवंबर 1996 को लगभग प्रातः 9 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। और अनेक उपासनाएं हैं, अनेक उपासक हैं, अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, वे भी अनेक हुए हैं, उनके मत भी अनेक तरह के हैं, परंतु गीता भगवान के समग्र रूप को कहती है। असंशय समग्र माम यथा ज्ञास स्वरूप, असंशय मेरा समग्र रूप, तो भगवान का समग्र रूप वो सबसे बढ़िया है। इस समग्र रूप का वर्णन करने सातवें अध्याय के आरंभ में असंशय समग्र माम यथा ज्ञास स्वरूप, तो समग्र में सगुण निर्गुण साकार निराकार भगवान राम कृष्ण विष्णु विराट सगुण निर्गुण सब आ जाते हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब संसार मात्र वास्तव में भीतर से परमात्मा है। इसमें दो मत है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग है उसमें विवेक की प्रधानता है। सत है असत है, नित्य है अनित्य है, सार है असार है, कर्तव्य है अकर्तव्य है, भला है बुरा है, दो चीज है। दो चीजों का ज्ञान उसको विवेक कहते हैं, इसका नाम विवेक मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में जड़ चेतन दो है, सत और असत दो है, शरीर और शरीरी दो है। इसमें शरीर है वे सब नाश वाले हैं, और शरीरी इसमें रहने वाला आत्मा वो अविनाशी है। संसार है, संसार में परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है। तो परमात्मा तो नित्य है, संसार परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदलता है। संसार ऐसे साधारण रीति से तो संसार ठोस दिखता है, परंतु विचार करने पर है परमात्मा ही, संसार है नहीं। ये किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता। ये केवल कहने और सुनने की नहीं है, स्वीकार करना चाहिए कि आप और हम जब माँ के पैदा होते हैं क्या वैसे है क्या आज, तो ये बदलता है कोई वर्ष में और महीने में एक घंटा में नहीं, केवल बदलना ही बदलना प्रवाह है। जन्म हुआ और मृत्यु हुई, दो तो एक दिन हुआ, और बीच में प्रवाह बहुत, हम बीच में जीते रहे, बीच में प्रवाह है, वो बदलने का नाम ही प्रवाह है, है नहीं। जैसे गंगा जी की धारा है, उसको कहते हैं गंगा जी कल की जगह ही है। जैसे पेड़ी है घाट पर पड़े तो गंगा जी वहां ही है, कल थी उसी पेड़ी पर ही आज बह रही है, कल की जगह ही है। पर कल की जगह होते हुए बहती है कि नहीं, अरे बहती नहीं कल की जगह है, इसमें तो स्वयं कल की जगह है, थिर है वहां पर। मन थिर होते हुए भी उसी पैड़ी पर होते हुए भी बह रही है निरंतर। ऐसे ये शरीर अपनी जगह होते हुए भी बह रहे हैं, तभी तो बालक से बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। बदले नहीं तो बूढ़ा कैसे हुआ बालक से? तो बदलना रूप ही है, केवल ये तीव्रता है, ये है नहीं। जैसे पंखा चलता है तो एक चक्कर दिखता है, चक्कर थोड़ा ही तारीख तो न्यारी न्यारी है, पर तेजी से चलने से चक्कर दिखता है। ऐसे ये संसार निरंतर बदल रहा है, बदलने की धारा दिखती है। जगह गंगा जी का जल थिर नहीं बहता है, तो बहता हुआ भी थिर दिखता है, मन धारा वही जगह बह रही है, उसी जगह ही है, परंतु निरंतर बह रही है। इस तरह से संसार सबका सब ही निरंतर ही अभाव में जा रहा है। जैसे आपका हमारा सब जो बालकपन है वो नहीं दिखता, तो वो चला गया ना, तो चला गया बालकपन, तो एक दिन गया गया, वो प्रतिक्षण जा रहा है, जाता हुआ प्रवाह दिखता है। वैसा वैसे ही रोज ना देखो तो वही का वही शरीर है, वैसे ही है, वैसे नहीं है। एक क्षण बारीक से बारीक क्षण भी स्थिर नहीं है। शास्त्रों में इसका वर्णन आया है, भागवत वर्णन आया है बारीकी का। जालांतर गते भानव यत सूक्ष्म दृश्यते रज तस्य षष्ठतो भाग परमाणु उच्यते। आप घर में बैठे हैं, सूर्यदय हो गया, किवाड़ में छेद है छोटा सा, तो छेद से होकर घाम आता है, तो वह किरण आई है जो डंडे की तरह दिख है, अंधेरे में डंडे की तरह दिखती है, तो वो जो छेद में आकर के प्रकाश दिखता है, प्रकाश का डंडा दिखता है, उस प्रकाश में छोटे छोटे घूमते अणु होते हैं, ऐसे नहीं दिखते, पर जो प्रकाश हो तो प्रकाश में दिखते हैं वो, अंधेरे में प्रकाश में अभी नहीं दिखे, अभी दिखते नहीं, पर उन दिन प्रकाश हो तो प्रकाश में छोटे छोटे कण दिखते, बहुत छोटे छोटे, उसके साठवां भाग, उस सूक्ष्म का साठवां भाग में परमाणु है। अब सूर्य आठ पहर से पीछा जाता है भाई, आज 12 बजे होगा तो कल 12 बजे वहीं आ जाएगा, कितना बड़ा चक्कर लगा के वहां आया, तो वो सूर्य इतनी तेजी से चलने वाला, जब परमाणु जितना चलता है तो उसको परमाणु काल कहते हैं। समय नापने बताओ, सेकंड बहुत सूक्ष्म हो, इतना सूक्ष्म गति है, इतनी तेजी से गति है, तेजी से गति हुई कि वो परमाणु जितना शरीर है वो परमाणु काल है, उतना सौ शरीर जितना, तो ऐसे शरीर गांधी को तो केवल धारा बहती बहती है, रहता कहाँ है। ऐसे ये शरीर सब केवल बह रहे हैं मौत की तरफ, केवल बहम है, जी रहे हैं हम और जी नहीं रहे, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। ये बात याद रखनी चाहिए, निकम्मे कैसे बैठे हो, जिस काम के लिए वो कब करोगे, और उम्र जा रही पट मृत्यु आ जाएगी, वो तो बड़े सफर आ ही जाएगी। आप सब सोते रहो, बैठे रहो, काम करो, भजन करो, अच्छा काम करो चाहे मंदा काम करो, चाहे कुछ मत करो, उम्र तो बड़ी तेजी से जा ही रही है, और उम्र जाने पर मौत नित्य निरंतर नजीक आ ही रही है, जाने का दिन नजीक आ रहा है। तो यहाँ इकट्ठा धन कर ले, सुख भोगेंगे रहेंगे, कब रहोगे, हरदम जा रहे हो, नित्य निरंतर ही जाना ही जाना है, यहाँ रहना है ही नहीं। अब रहना मान लेते हैं, फिर किसी से मर जाता है, दुख करते रोते हैं, अरे दुख क्या करो, अरे बाप के खातिर रोते थे, अब आप के खातिर रो बाबा, बाप जाएंगे, बाप तू जा रहा है ना खुदी, तो असली काम में लग जाओ सज्जनो, शरीर एक मिनट भी फालतू मत को, उम्र है वो जा रही है, मृत्यु बड़ी तेजी से नजीक आ रही है, हर समय सर्वेशु गालेशु मां मनुस्मर, भगवान को याद करो। कभी समय खाने में नहीं जाने दो, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, उम्र नष्ट हो रही है, पैसे खर्च हो जाते, दुख होता है, उसको पकड़ रख देते हैं, तिजोरी में बंद कर देते हैं, बड़ी ये उम्र रूपी धन बंद नहीं होता, क्या धन जा रहा है, तो इसमें जाते जाते अपना काम कर दो तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ करो, फिर कुछ नहीं करना है, सुबह से शीघ्र जल्दी कर लो। ये मारवाड़ में अर्थ चलता है, अर्थ गोल गोल चलता है, पानी आता है, तो जो अर्थ का वो चक्कर चक्का होता है बड़ा, उसके ऊपर माल रहती है, माल के ऊपर घड़ली रहती है, घड़ी, तो वो घड़ी रहती है, तो घड़ी अलग अलग अलग अलग माला होती है, दो रस्सा है और माला बंधी होती है, तो घड़ी चलती है, तो घड़ी जिस पर चलती है वो एक बड़ा चक्का चक्कर होता है, उनके लकड़ियां होती है, इस लकड़ियों के ऊपर पंगड़ी होती है, पंगड़ी मतलब इस डंडे से ऊपर ऊपर इस डंडे पड़ी, इस पर सही जोर से खट खट खट खट होती धरती खट खट खट खट खट खट, उन्हें पंगड़ी कह रहे, पंगड़ी है मत लगाए, लकड़ी एक ऊपर लगाए, दोनों जगह खट ही होगा, बुढ़ा खट ही जो बदले जगह देखे तो जानते हो ना, जो वह पंगड़ी बोले तो वह खट खट खट खट बोलती रहती है, ऐसे खट खट बोलती है, जो बकरी और भेड़ा पीने के लिए गई तो कुआ आपने देखा नहीं, अभी मेरा देखा हुआ है, आपने देख बहुतों में देखा हुआ है, तो कुएं मत कोई अपने जैसे यहाँ कुएं पर खेड़ी होती है, कोठा होता है, वहाँ होता उसमें पानी बहता है, आया बह गया बस, तो कई बकरियां भेड़ तो पी गई, कई वे कहते हैं खटखट मिट जाए तो पानी पियेंगे, तो खटखट मिटती पानी चली जाता है, खटखट है ही नहीं, खटखट रहते ही पानी है, खटखट मिटते ही पानी तो रहेगा ही नहीं, फिर क्या मरोगे, ऐसे लोग कह रहे हैं बार खटपट है ये मिट जाए पश भजन करूंगा, अरे खटपट में कर लो तो कर लो, खटपट में चटपट कर लो, खटपट में प्राण श्वास निकल जाएगा, जब तक खटपट काम तक रहेगा ये नहीं, तो पूरे पूरी तो रहने, ये नींद बात और काम, नींद पूरी नहीं भाई, दो चार दिन नींद ले लो मतलब पापा को टाइम नींद नहीं आवेगी, मिलती थी चार दिन सो जाओ, पांच दस पंद्रह दिन सोए ही नहीं, ये तो नींद तो आती पूरी होती नहीं, ऐसे काम धंधा ये खटपट है, ये पूरा होता ही नहीं, तो बातचीत है, महाभारत का तीसरी आ जाएगा, मैं बातचीत करते आता ही नहीं, तो इनको जाए वहीं छोड़ वहां से भजन करना शुरू कर दो उस खटपट में, तो पानी पी लोगे, अरे खटपट गाड़ी की तरह हो गए, कभी कुछ नहीं होगा, अब पुनः प्रभात पुनः जैसे अवतार के मेला आया, अब फिर मेला आ गया, बालिक पक्ष में देखू हमारे में से मेला फिर आ जाए, कोई मेला आ गया, तो ये तो जा रहा है, आपका शरीर खत्म हो रहा है, इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, राम राम राम राम राम राम, भूल गए तो प्रसाद होना चाहिए, राम राम राम राम राम, अभी भूल गए मर जाते तो मरने का कुछ पता है नहीं, तो भगवान की याद के बिना बड़ा बड़ी गजब हो जाएगा, तो इस वास्ते सर्वेशु कालेशु महामनुस्मर, सब समय तू भगवान को याद कर, भगवान का नाम लेता रहे, तो फिर क्या होगा, कभी मरो फिर जोखम नहीं है, अब भगवान हरदम याद है, मैं क्या करूंगा, यार मरना तो पड़ेगा, यार उसका पता है नहीं, हरदम मौत तैयार है, मौत का कोई दिन तो है नहीं, कोई महीना दिन घड़ी घंटा पर है नहीं, हरदम ही है, तो इस बार सर्वेश सब समय में तू मेरा स्मरण कर, तो हरदम सावधान रहो, भगवान को याद रखो, नाम जपते रहो, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ, कल युग में उशेष की महिमा विशेष है, दूसरा उपाय नहीं है, तो हरदम भगवान के नाम का जप करता राम राम राम राम राम राम राम राम, मन से याद करे, कैसे याद करे, कि जीव तिया पीहर रहे, श्रुत रहे पीए माए, वो पीहर में रहती है, परंतु याद अपने स्त्री की, अपने पति की, बाल बच्चों की, घर की याद आती है। और याद आती है, याद आते हुए भी एक ध्यान देना, मैं वहां की हूँ, यहाँ की नहीं हूँ, ये भाव अटल रहता है। जिस माँ से जन्म लिया उसी माँ के पास बैठी है, जो माँ जाए भाई है उनके पास बैठी है, और इस गुण का अपना ही कहती थी, परंतु अब यहाँ बैठी हुई भी क्या उसको घर अपना मानते हैं? अपना नहीं मानती है। इस तरह से हम यहाँ के नहीं है, जैसे आप अभी बैठे हो सत्संग में, तो यहाँ बैठे हो अपनी अपनी जगह, कैसे तुम्हारी जगह है, यूं कहते हो यही उठ जाओ तो हमारी जगह है, परंतु भाई समय आप एक जगह है बैठे, तो क्या यहाँ अपना घर है? जैसे यहाँ बैठे हो और भाव रहता है कि हम यहाँ के नहीं है, हम तो अपने घर के हैं, यहाँ के नहीं है, ऐसे ही सब भाई बहनों से कहना है कि आप यहाँ बैठे हो, यहाँ के नहीं हो, आए हुए हो। घर में कोई जन्म कर आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, आए हो और चले जाओगे। जैसे यहाँ कोई पहले आए होगी, पीछे आए हुए हैं और उस दिन चले जाएंगे। इस तरह से घरों में रहते हुए आप वहाँ डेरा मत लगाओ, स्थाई हो मत रहो। संत संग्राम दास में मत भूले मन मोह में तू बांधू बजरे पीव, अरे बांधू, अरे पागल, भगवान याद कर, बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो सगरा में? तुम ऊँडी देकर नहीं हो कि मैं तठे सामने कैसे होगा हिसाब करे? ऊँडी देकर नहीं हो, यहाँ फुटोड़ा गेला था भोगना फूटिया फुटोड़ा गेला कर आगो ने ठा डाटे गुंडे उला जाएगा यहाँ कैसे है? रीति नहीं है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, सदा ही रिवाज ही रहने की है ही नहीं। तू कैसे लंबा पैर सो गया? मैं तो यही रहूंगा, कैसे रहेगा तू? आज तक कोई नहीं रहा, तू अकेला कैसे रह जाएगा? तो अपना तो भगवान का भजन करो, जिस काम के लिए वो काम करो, यहाँ सत्संग सुनने के लिए तो सुनो। सुने में यहाँ क्यों आए? कॉलेज जाओ तो भव्य सत्संग हो, देव दर्शन करो, परिक्रमा करो, भजन करो, मैं आया क्यों हो यहाँ? तो ये मनुष्य शरीर में आए वो केवल भजन करने के लिए। देखो भाई, देव तो बन जाओ, राक्ष बन जाओ, असुर बन जाओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, जल से थल तक कैसे बन जाओ, ठहरोगा नहीं। और भजन करना मौको और जगह है ही नहीं, और किसी जगह भी अपना कल्याण कर रहे ऐसा मौका और जगह है ही नहीं, केवल मनुष्य शरीर में है। अगर वो नहीं करोगे तो मनुष्य शरीर क्या फल होगा? कुत्ता गधा सुअर ये भी तो जीव है, भजन नहीं करे तो उनमें अपने फल क्या आया? मनुष्य शरीर भजन कर सके और शरीर भजन नहीं कर सके। गाय सबसे उत्तम मानी है, इतनी उत्तम है, गौओं की जो खुर है उनसे उड़ी रजी हुई बड़ी बड़ी पवित्र होती है। गाय चले जो पवित्र हो जाए, गोमूत्र मान पवित्र हो जाए, गोबर पवित्र हो जाए, पर भजन तो नहीं कर सकती ना वो। तो पवित्र से पवित्र हम भजन तो कर नहीं सके, तो पवित्र है वो परंतु तो भजन नहीं कर सकते। मनुष्य मैला है, कैसे ये भजन कर सकता है? तो ये कर सकता है, ये योग्यता है, इस वास्ते मनुष्य की महिमा है। ये कल्याण कर सकता है अपना, दूसरे कल्याण करने का उपाय और जगह किसी जगह नहीं है, एक मनुष्य लोक में ही है, और उसी के लिए आना हुआ है। यही खाने पीने में कमाने में लग गया तो जैसे पशु पक्षी जीव हुआ, घाणियों बैल है वो उम्र भर चले, अरे एक कदम नहीं जाए, है वहां का वही रहा, अरे चले उम्र भर, चले तो उम्र भर, अरे रह वहां का वही। तो आप काम कितना ही कर लो, कितना धन कमा लो, कितने मकान बना लो, अरे रात उठे उठे ही क्या मुक्ति कर ली, क्या कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, भगवान दर्शन हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई का। तो कुल उकेरे बैल जो घर ही कोष 50, 50 कोष घर में है, घर में घर के घर ही 50 कोष चला, अरे गवाही आया दिया, क्या हुआ बताओ? ऐसे इतना रात दिन काम करो करो, कौन घानी से पैर रहे उठे उठे। तो चतुर वही है जो अपना काम बढ़ा रहे, और ये पक्की बात है जो साधन करते हैं उन्हें फर्क पड़ता है, नीयत में फर्क पड़ता है, विचारों में फर्क पड़ता है, संकल्प में विचार पड़ता है, व्यवहार में फर्क पड़ता है। अब तेजी से करो तो तेजी का फर्क पड़ता है, बहुत तत्काल काम हो जाए। दिवाली के दिन वहां बताया था ना कि आप सब पवित्र है, स्वतः पवित्र है, आपका वर्तमान महान पवित्र है, तो पवित्रता आपका स्वरूप है स्वतः। दुर्गुण दुराचार तो आप कर देते हो, है थोड़ा ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल है मल रहित है, तो आपका स्वरूप स्वतः शुद्ध है। अब भूतकाल में गड़बड़ी हुई उस करके अपने को खराब मानते हो, आप वास्तव में खराब नहीं हो, ईश्वर के अंश हो। बड़े घराने का लड़का होता है कि नहीं, बड़े घराने का तो बड़े से बड़े घराने का अपने है, उस बड़े घराने कौन सा, भगवान से बड़े घराना बड़ा कौन सा हुआ बताओ। अरे भगवान के मामा ईमान सो मेरा अंश है, तो हम भगवान के साथ लाड बेटा है, वही सभी हम छोड़ से परमात्मा के हैं। तो ये मन मेरे को गांव है कौन, परमात्मा के हैं। भला आदमी कोई खराब काम करता तो शर्म आती है कि मारे लायक हो काम, अब चोरी करूंगा वो मारो लायक काम है, किसी को मार पीट करी हत्या कर दी, ये अपने लायक काम नहीं, अपने बल से लायक नहीं, अपने बाप दादा के लायक नहीं है, ठीक किस कुल का हो तो उस याद रखो हम के साक्षात भगवान के हैं, इतने पवित्र है, इतने हम अच्छे हैं। तो और अभी वर्तमान में आप में कोई काम क्रोध लोभ मोह है नहीं, तो वर्तमान आप पवित्र हो, इस पवित्रता को रखो। मैंने पुस्तक पढ़ी है बात, स्वाभाविक जीव पवित्र है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल, अमल मल नहीं है इसमें, मल रहित है, शुद्ध है, सहज स्वरूप है। सो माया बस भय, माया बस हुआ है, तो हमारे में अवगुण आए हैं, अवगुण है नहीं। एक मार्मिक बात बतावे, अवगुण के समय भी आप तो शुद्ध ही है। जैसे कुत्ता घर में आ जाए तो कुत्ता मालिक बन गया क्या, घर में आने पर भी मालिक बन गया। ऐसे काम करो लोग आप में आए हैं तो मालिक थोड़े बन गए, मालिक तो आप हो शुद्ध है। तो ऐसे शुद्ध हो तो मैं भगवान का हूँ, ये पक्की बात आनी चाहिए। कि जन्मजात जैसे तिलक महाराज ने कहा कि हमारा जो स्वराज्य है वो जन्मजात हमारा अधिकार है, क्योंकि हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान राज्य हमारा, अंग्रेज तो आए हैं बाहर से, जन्मजात हमारा अधिकार है सदा से। ऐसा हम भगवान के ऊपर जन्मजात अधिकार है। बच्चा होता है माँ को कहता है माँ मेरी है, मेरी है माँ, सब बारे कैसे थे माँ को मेरी, ऐसे भगवान को सबके सब हम कैसे थे भगवान के हैं। भाई कपूत सपूत दो होते हैं, मन पूत दो होते हैं क्या, कपूत है तो पूत है, सपूत है तो पूत है, हम हैं तो भगवान के, तो भगवान के ये बात तो निरंतर रहती है। कपूत है सपूत है तो आती जाती रहती है, वो हम थोड़ी है, अच्छे मंदे गुण अवगुण तो आते जाते रहते हैं, हम भगवान के हैं। इस तरह से आपस में आप में खुद में असहयोग, हम किस घराने के हैं, हम साक्षात परमात्मा के अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान का अंश है, वो अंश तो सदा है कि नहीं, हम तो हरदम भगवान के, हम हरदम भगवान के, तो भगवान के हैं। ऐसे और भगवान का नाम जपो, जैसे माँ माँ करता है बालक, तो माँ का होकर के ही माँ को पुकारता है, माँ पर हक लगता है, अधिकार लगता है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान पर आपका सबका हमारा अधिकार है, आप चाहे सपूत हो चाहे कपूत हो, भगवान का अधिकार बरोबर है। अरे माँ का बेटा कोई सुंदर होता है, कोई कोजा है, सुंदर है बुरा लगे, अरे बुरा बोल चाहे अच्छा हो, मैं तो माँ का, हम कैसे हैं भगवान के हैं। अस अभिमान जाय जनी भोरे, ये भूल करके इन्हें जाएगा मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे मालिक है। आप कैसे हो जाओ तो माँ के बेटा नहीं हो सकते क्या? माँ का बेटा बने क्या? ठाकुर तो कह देता तेरे बेटा नहीं बनूंगा, पर बने बना हुए थोड़े बेटा होता है, वो तो बेटा है ही, ऐसे भगवान के अंग तो है ही, ये पक्की कर लो बात। आज अभी अपने एक दिन अभी कभी सत्संग है गया से, तो अभी आज से ही अब कोला जाएंगे तो भगवान के होकर ही जाएंगे, अब वही जाएंगे और भगवान के हम है। जिन लोगों ने मान लिया है भाई याद है जिस बहना ने कि हम भगवान के हैं, तो भगवान के तो है ही, भगवान के तो है ही हम। कोई कह देगा नहीं, वो बिल्कुल दूसरी बात है। हम कैसे हो, अच्छे हो चाहे मंदे हो, मारवाड़ी कहावत है गलो गुंगो बावड़ो तो चाकर रावड़ो, बोलो गलो गुंगो बावड़ो तो चाकर रावड़ो। भगवान हम कृषि है तो भगवान गए, तो ये बिल्कुल भूलो मत। चलते बैठते उठते भगवान का मैं हूँ और भगवान का भजन करो, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज भी अभी, आज तो दिन 24 घंटा होता है, अब सुधरे अभी हो राम को बस होएगा, मैं तो हो ही और याद आ गई, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, वो नष्ट हो गया याद आ गई क्या, केवल मैं तो भगवान का हूँ। अब इसको भूलो मत, याद हो गया याद आ गई, अब वो याद करना थोड़ा ही है, माँ बाप का होता है वो, माँ बाप को याद करने से होता है क्या? आप अपने नाम को पकड़ रहते हो, अपने जाति को पकड़ रहते हो, अपने पिता को पकड़ रहते हो, चाहे रेलवे में नौकरी करो, चाहे किसी बैंक में नौकरी करो, चाहे किसी दुकान पर नौकरी करो, चाहे खेती का काम करो, काम आते कहते घूमोगे, बाप का रहता ही होता है, नया हो जाए खेती काम तो बाप का नहीं होता, कोई काम करो, मैं तो वो पाप करे तो पुण्य करे तो रहता तो पिता बाप है। स्त्री को पतिव्रता बताया, श्रेष्ठ बताया, पर पतिव्रता नहीं हुए तो भी दुनिया कहती तो अमुक स्त्री कहेगा, खाम खराब कर मेरी स्त्री है, अच्छा खबर मेरी स्त्री है, ऐसे ही लड़का कहेगा है तो भाई थारे बाप ने बेटे यू करे था यू करे, कुछ भी करे बेटे तो है ही, ऐसे हम भगवान के तो है ही, तो भगवान वे जो हमारे मार मार के धुए उतरे, तो धुए उतरेगा, एक तो देखो रंग लगा दे और एक लाग जावे उठे लाल हो जावे न काड़ो हो जाए, तो काड़ो थोड़े उतर गए लागी जगह ऊपर गई तो वो अवचन हो गए, अब धोने से उतरी रंग वो धोने जो रंग नहीं है वो ऐसे भगवान ने हम जो धोने से उतरी और रंग धोने उतरे, भगवान ये तो है ही, नरकों में जाओ तो भगवान के, स्वर्ग में जाओ तो भगवान के, बैकुंठ में जाओ भगवान के, और महान नीच जोड़ी में जाओ सांप बिच्छू वृक्ष के बन जाओ तो भगवान के, तो आप इतनी कृपा करो भगवान की तो मैं है ही, अब भगवान होकर भगवान को याद करो तो भगवान जल्दी सुने, छोरा वहां माँ माँ करता है तो एक दिन उठती एक माँ नाम है सबका, जिन्हें बालक हो गया उनका नाम माँ तो हो गया ना, माँ तो बन गई, तो माँ नाम कहे सूर्य उठे एक उठे वो तो माँ माँ कहे, माँ सगली उठी मामा वो जगह ने माँ कहे वो आवे अच्छी से चल के मैं माँ हूँ ना, अरे माँ हूँ मेरे नाम माँ है, भारत छोरा मेरे को माँ कहते हैं, कहू मैं नहीं कहूंगा तेरे को माँ नहीं मानू, कुछ ही करू ठीक गेड़ा नहीं कोई कपड़ा नहीं ऐसी है, छोड़ तो मेरी छाती जाती हुई मेरी माँ है भाई, वो माँ में मिठास बढ़िया गहना वाला कपड़ा में आ जाए कितने गहना कपड़ा हो बढ़िया हो सुंदर हो बोले बालक तो अपनी माँ ऐसे ठाकुर जी का मैं हूँ गल घूंगो बावड़ो तू चाकर रावड़ो कैसे हूँ भगवान को हूँ मैं तो, अरे भगवान ना कर नहीं सकते, भगवान में सब ताकत है बन जीव मेरा नहीं ये कहने की ताकत नहीं है, भगवान ये बल नहीं है कह देगी तू मेरा नहीं है कह नहीं सकते, कहेंगे झूठ कैसे बोले भगवान, झूठ कैसे बोले तो भगवान में ताकत रहे थे, वो मैं तो भगवान का नहीं है। अरे ते क्यों कपूत बनाओ, विमुख क्यों बनाओ, सन्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अग्नाशय ही तभी हम भगवान के हैं। आप पवित्र हो गए, पवित्र थे ही, भगवान के नहीं जो मान अपवित्र थे भगवान को पवित्र तो हो ही गए। बिल्कुल निर्धड़क हो जाओ, निस्संग हो जाओ, बिल्कुल भीतर में कोई डर भय की बात नहीं है, हम भगवान के हैं। तो हो राम को नाम पूछे, राम जी को उपासना करो, राम जी को दौड़ना पड़ेगा, माँ माँ करती माँ को दौड़ना पड़ेगा, पर माँ का बड़ बड़ो को नहीं हुई राम राम करो, अरे वही करता है, अरे स्वर रोएगा रोएगा आंसू आएगी रोए स्वर, माँ पर वही नहीं करे या तो ठाकुर जी ने सबको बंद किया। एक बालक बड़ी बात याद आ गई, छोटे तक साक्षात पांच सात वर्षों का यादगोरी आवाज, वो छोटा ही था तो ऊंट पर चढ़ा हुआ था, पीछे हमारी बड़ी बहन थी कोई भाई बहन, या बहन नहीं थी बहन कहता मैं, कोई भाई भाई कहता मैंने, हमारी माँ वैसी बड़ी ही बहन समझो तो बालक वैसे नहीं, मैं तो प्यार बहुत रखती, तो वे ढाणी से कुएं जा रहे थे, तो आप सब ढाणी तो घर में ढाणी से कुएं जा रहे थे, तो कुएं पर आदमी उनके लिए रोटी चूरी उड़ी ताशली में उड़ी हाथ में दी उड़ी, और मैं तो ऊंट पर, तो ऊंट पड़ गयो जो हाथ से ताशली कब पड़ी, पड़ी साबित पड़ी रोटी खराब नहीं हुई, पर कब पड़ी पता ही नहीं, मेरे उचट उठा लिया। एक अपना एक माँ पण है ना, कहता था मैं बाई कहता था, पर माँ की तरह प्रेम तो रखती थी उसने, गोदी में पढ़ाऊ मैं उसे, तो मैंने वो घटना याद आ गई, हाथ की पटोर जी सूट में लगा हुआ अच्छी हाथ में, जिसका कब पड़ी पता नहीं, मेरे को तो पकड़ उठा दिया सत्संग, तो उन्हें पता ही को लगी उन्हें आवाज के छोटा सा था, ऊंट गिर गया नीचे पड़ गयो, ऊंट सो पड़ियो जो पैसे बह रही थी हमारी, हमारी वही पड़ गयो जो चट नहीं होता है, खुद उठा लिया है। वो पीछे लिया बहती थी ऊंट के पीछे पीछे, मैं था ऊंट के ऊपर, तो पड़े तो मेरे हाथ तू वहां ताशली कब छूटती कब नहीं पता ही नहीं लगा, मेरे को उठा दिया। स्नेह होता है ना प्रेम, उसमें क्या करती हूँ क्या मेरे पास में क्या नहीं याद नहीं रहता, ये माई समझ आप भाई लोग ऐसे ही हो, जब कोई अचानक टावर गिर जाए तो क्या खता रहे मैं क्या करती हूँ क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं आते तो याद नहीं रहता कुछ भी, तो अपनापन होता है वहां, दूसरी सब बातें भूल जाते आदमी उनको याद करता है, ऐसे भगवान अपनापन हो जाए तो भगवान मीठे लगेंगे, मारा है भगवान, नहीं तो मीठा कौन लगे भगवान, भगवान बहुत ऊंचा है बड़ा है, मैं तो मेरा हूँ मारा लगा हूँ, तो अरे थे अलग हो रहा है कुटुम्ब में, कुटुम्ब का आप नहीं हो और आप कुटुम्ब नहीं है, आप भगवान के और भगवान आपके हैं, भगवान से जो गनो है आप वो संसार से नहीं है, समझ नहीं को नहीं, अरे आर बस हो रहा हो जैसे बार आर बस गए आप जाओगे थोड़े ही हो, ऐसे संसार के हम नहीं है, हम भगवान के हैं, ये भाव ये भक्ति आप ही पैदा होगी, भगवान आप ही मीठा लगेगा, आप ही अच्छा लगेगा, अपनापन होता है ना, तो भाई बहन का मैं कहूँ अपनापन इतना प्यारा, जो चौक बढ़िया भोजन हो कुएं पर काम करने वालों के लिए, वो भोजन ले जा रहे थे बाबू ताशी छुट्टी पड़ी है कोई वीडियो कुछ नहीं गिरा गिरा उस दिन पास है जो पड़ गई उनसे है जो भोजन चूर में से थी मेरे को उठा लिया, पर वो याद आ गई कोई पता ही नहीं लगा कभी तस्वीर छुट्टी कब दी पड़ाई टावर पड़ गया नहीं भाई पड़ गया तो इस तरह से अपने ठीक होता है तो काम धंधा सब भूल जाता है आदमी, भगवान आप ही याद आते हैं, एक भगवान याद करो तो तीसरा बोले बड़ा मूर्ख है ये। कि क्यों याद करो, याद तो तब करे भूले जब, भूला करे भगवान को, याद करो याद करो, तो भूले जैसी भगवान याद करे क्या, वो तो हम है ही, वो तो हमारा है ही, माँ को याद करो और माँ को माँ मानो, मत कहीं बात करते माँ मन के माँ है मेरी, है तो मेरी माँ है, मैं माँ कहूँ माँ मेरी है, इस तरह का भाव भगवान में चाहिए अपना, सच्ची बात है ये, संसार में ये झूठी बात है। अब आए यहाँ पंडाल पंडाल हो गया, ऐसे संसार में आए हुए हो, भगवान के आए हुए थोड़े ही हो, भगवान के तो हो, मैं वही वंश जीव लोग जीव भूत सनातन, मेरा सनातन अंश मेरा है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि मैं भगवान का हूँ, तो हुए राम को नाम जपो, कितनी बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। अब सच्ची बात सुन के हाँ कर दो, मानते हो नहीं, अब क्या करें, मारवाड़ी भाषा में कहता है कौन कौन मार जावे बताओ, राम जी का मान लो तो कांटा मार जावे, जोर आवे पसीना आवे, सच्ची बात है, का सच्ची नहीं है कच्ची है, या मर जाओ तो भूल जाओगे, इनसे पहले कहाँ थे याद है, कुटुंबी होगा किसी जोड़ी में थे, कहाँ थे क्या घर था याद ही नहीं, याद ही नहीं रहेगा, ये यहाँ का घर यहाँ का माँ बाप श्री पुत्र घर याद ही नहीं रहेगा, ये अपना कैसे है, अपना ठाकुर जी है, वहां भी ठाकुर जी गए थे, कुत्ता बिल्ली बने थे ठाकुर जी के थे, मराक्षस असुर भूत प्रेत तो भगवान के थे, देवता तो भगवान के थे, यार अभी भगवान के हैं, भगवान के निरंतर रहते हैं, ये तो बनते हो, कभी मनुष्य बन गया, कभी पशु बन गया, कभी देवता बन गया, कभी वासु बन गया, भूत बन गया, प्रेत बन गया, ये बनावटी है, अरे भगवान का बनावटी नहीं है, असली हम भगवान के तो है, तो ये स्वीकार कर लो, आपके अंदर था कृपा करो, थोड़ी सी कृपा कर दो, हम तो भगवान के हैं, ये भाई बहन सब सब छोटे बड़े सबके सब, माँ के बेटा माँ कह रहे में क्या संकोच, माँ तो मेरी है ही, तो भगवान के तो तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें बंधु ससुरा, तुम्हें विद्या देवीन, तुम्हें सर्व मम देव देव, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें भगवान माता पिता है, हम माता पिता के हैं, भगवान के हैं, अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं सेव हूँ भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, ये बात एकदम कर लो, ये जो संबंध का संबंध है नहीं भगवान के साथ अपनापन, ये तत्काल होता है सदा रहता है, जब जो छूटे भी छूटता नहीं है, भजन करना तो छूट जाए पर अपनापन कैसे छूट जाए, अरे आप विद्या आपको याद है, अब कहना मानते नहीं तो क्या करें, आप जानते हो विद्या में विवाह होता है जहाँ ब्राह्मण ने अग्नि री और मंत्र की साक्षी में कन्या को कह देगा बेटी तेरे पति है ये, ये जाओ तो हथरे हुआ दे जाती हो, अग्नि की ब्राह्मण की और मंत्रों की साक्षी में भगवान भी सुग्रीव साथ में तेरा अग्नि साक्षी दे, जोड़ी मंत्र जोड़ी मंत्र था मित्र था, जो तारा संबंध हो अब वे दिन सु हस्ती मैंने पति मान लिया कि नहीं, अरे आप हस्ती मान लेते हो नहीं तो मानो तो आप आवे तो ही, मानने की विद्या तो आपको याद ही है, अब भगवान ऊपर एक है और तो मान लोगे भगवान को नहीं मान तो कृपा करो जी भगवान के पहले से हो, विवाह तो पीछे हुआ है, अरे भगवान पहले हो पीछे जन्म हुआ है, भगवान के पहले है ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत तो पीछे हुआ है, पहले भगवान का अंश है साक्षात, तो जितने भाई बहन सब भगवान के तुम है ही, ये संसार में तो पीछे आए हैं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय है वेश है शूद्र है नहीं जाती है पीछे है, तो ये हमारा रूप नहीं, हमारा रूप भगवान के है, हम भगवान के सबसे पहले पीछे हम बेटा बन गए, ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, ये बनावटी है, ये भगवान को बनावटी नहीं है, अस्ति भगवान के हम, तो ये बात एक स्वीकार करे भगवान ने, तो हो राम को नाम जपो, तुलसी जी को सुमार कैसी बढ़िया बात, कितनी सुगम है, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है, राम जी का होकर राम जी का भजन कर, होना क्या है, याद आ रही याद, इस वास्ते अर्जुन ने गीता सुनी तो भगवान ने पूछा भाई तुमने एक अवधि गीता सुनी ही नहीं तो सुनी महाराज, और मोह नष्ट भाग ने तो अर्जुन का नष्ट मोह स्मृति, स्मृति क्या स्मृति, याद आ गई तो याद आ गई, नई थोड़ी होती वहां पुरानी बात थी याद आ गई महाराज, जो आप लोगों को याद आना चाहिए वो हम तो भगवान के हैं, हम तो भूल गए यहाँ कहीं थे, यहाँ हम थे ही नहीं, यहाँ के है नहीं होंगे ही नहीं कभी, भगवान के तो थे भगवान के ही रहेंगे, तो भगवान का हो जाना है और भगवान को भगवान का ही रहना है। विवाह होने पर कन्या कुमारा कैसे थी अपने को क्या अभी कुंवारी हो, कुंवारी कैसे कहते, ऐसे मैं भगवान का हूँ ये तो पहले से है। तो ऐसी दृढ़ता आप सब भाई बहनों की भगवान के साथ होनी चाहिए, दृढ़ता हम भगवान के हैं। आपको मैं हम तो अच्छे आदमी नहीं है तो अच्छे नहीं बुरे हो, क्यों बुरे होते हुए बाप बाप के नहीं हो गया, बुरे और भले भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम चाहे कैसे ही हो है भगवान के, समझे चलो वो बावर तो चाकर रावड़ो माता हुई में हो राम को नाम, फिर नाम जप करो, नाम जप नहीं करे तो भी इतनी बात नहीं है, भगवान को होने के बाद में नहीं रटा तो का भया घटिया न सही है हेत, जैसे नार सुहागणी पियू को नामन लेत, नजीक नजीक पियू जन वे कह वे वे ऐसा कर वे बहुत दूर वे आवाज कर वे बात नहीं, और वे क्या ये है तो वे थोड़ा ही है वे कहती है वे, और नाम लेती नहीं तो क्या मन में और हो जाता है, ऐसे राम जी नहीं रचा तो कहा भैया घटिया सही है हेत, ये नहीं रखना चाहिए भगवान क्या है, रटे तो आनंद आता है और विशेषता से, बालक माँ माँ कहता है रस आता आनंद आता है, माँ कहने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं कहते क्या फर्क पड़े, माँ का तो है ही नहीं रटे तो कहा भैया घटिया सही है हेत, अपनापन तो दृढ़ता से है ही हम भगवान का है, आनंद आता है। एक सज्जन थे जोधपुर के, तो वो कहते थे कि जीवा ना जीवा तो खीर सबड़ को सो अलग सबड़ को दूसरा क्या सोच सबड़ के तो जीवा आज भगवान का नाम लेवा सबड़ को लेवा सबड़ को राम राम राम मीठो लगे सबड़ को सबर को लेव सबर को हमारा भगवान है नाम याद मीठा लगे माँ माँ माँ के हमें माँ नाम मीठा लगता है, ऐसे भगवान का नाम मीठा लगना चाहिए, मारा भगवान है मैं भगवान का वो एक छोटी सारी सुनी हुई बात याद आ रही छोटी सारी खेलती खेलती मेरी बड़ी बहन है गुट्टी भाई हो भारी गुट्टी भाई यासी भारी गुट्टी भाई यासी खेले भारी गुट्टी भाई यासी खुशी बताओ वाह बड़ी बहन बताओ बेवरी पढ़ना भारी गुट्टी भाई यासी तो मारा भगवान मारा हसी किसी मोदी कितना मिठास है इसमें कितना मिठास है बोलो खेल रही है और कर रही याद देखा गुट्टी भाई ऐसी जो हमारी माँ है भगवान मारा है भगवान जैसा कबड्डी का दर्शन कर रहा अपने मारा भगवान मारा है जाओ कितनी आनंद की बात है महाराज नहीं रटा तो कहा नहीं नहीं बल भी बल होता है। एक भगवान का भक्त था खेती करता था तो सुबह शाम भगवान का नाम लेता दिन में नाम नहीं था भगवान का नाम नहीं था खेती काम करता तो शनिया खींपड़ा है मारा रस बनाया रस बना रखा तो नारद जी महाराज आ गए जाट गए रसा क्यों बनाया है रसा तो हमारे बनाया है एक नारद आदमी है समझा वो भगवान तुन तुन तुन बजाता राम जी को तंग करता है तो उसको बंद होगा उसने कसर क्या किया मैं कसूर कह के माया भगवान को तंग करता है, मैं तंग नहीं करता हूँ, सुबह शाम याद कर लेता हूँ, तंग नहीं करता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मारा है, वो याद करे तो क्या नहीं कर दिया, फर्क उठ पड़ा है। जिस पत्नी की पत्नी है, जिस पति की याद कर दे पति नहीं मैं, वो तो हरदम रहे, वो तो पति ने नाते टीकी लगावे जो पति के नाते लगावे, कपड़ा पहन जो पति के नाते पहने और नाता है भाई, सब काम कर पति के नाते, तो मैं तो करता हूँ, वो तुन तुन करता है, भगवान को उड़ता है तंग, जो पकड़ बंद हुआ उसको भगवान तंग करता है, तो याद कर भगवान ने दृष्टि आवे उठने, तो क्यों भगवान ने तंग करे, भगवान तो भरा है। नारद जी ने कहा चलो उठ, पता लग जाए तो दूस हो जाएगी। भगवान ने कहा कही ऐसी ये कथा और सुने मैं, भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन जा रहे थे, तो जाते जाते प्यास लग गई, तो भाई ऐसे जंगल में कोई आश्रम है, तो जंगल जब देखा तो एक माई बैठी, गोद बरन बूढ़ी, सफेद बाल, बड़ी सुंदर, बड़ी सौम्य मूर्ति, साक्षात ठाकुर जी सभी मूर्ति, वो बैठी भजन कर रही है, तो माता जी प्यास है, हाँ बिठा जल पियो, ठंडा जल पायो, तो कहे कुटिया में एक नंगी तलवार, ध्यान से बाहर एक नंगी तलवार चढ़ो, अरे मूर्ति तो सौम्य शांत ऐसी मूर्ति देखते ही चित प्रसन्न हो जाए, ऐसी सौम्य मूर्ति, कह माता जी ये तलवार क्यों है, बेटा तुम जाओ तुम भी ले जाओ, ये किस बात रखी है, तो तुमने सुना है कि नहीं, एक तो अर्जुन और एक द्रौपदी, ये मिल जाए तो टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, कि माजी आपका क्या दोष गया, क्या दोष गया, द्रौपदी तो मैली थी, वह अशुद्ध थी, वह अशुद्ध में भगवान ने साड़ी बना ली, नागी हो जाती जल में जो कपड़े पैर जल में ही गए, क्या नई बात हो जाती, मेरे लालो को अशुद्ध साड़ी बना ली, एक वर्ष थी और अर्जुन ने ऐसा किया, युद्ध सामने आप पीछे आकर मारे लाला को बैठाया, बाढ़ जहां चले जा रहे, तो इस बार में मिल जाए तो टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा ना गए। तो बात सिर्फ प्रेम ऐसा हमारे लाला कन्हे को दुख दे रहे, कन्हे तो साड़ी बना ले, कन्हैया ने आगे बैठा, युद्ध जमा आगे मारे कन्हे ने बैठा, आप बैठा पीछे, भाई कन्हैया ने बैठा आगे, वो तो शस्त्र वस्त्र लगे ही नहीं, तो ऐसा हो गए तो मिल जाते का तुम्हारे भगवान साल को जल्दी पैसा मुश्किल करे, प्रेम से अपनापन है, अपनापन हमारे करने गया है, बोलो अर्जुन ने जो ठीक नहीं गया, अर्जुन ने ऐसे दो दिन ठीक नंगी हो गए, नंगी होते जल में जरा कपड़ा पैर जल में आई, कपड़ा पैर गए बात करती है, कपड़ा पहले देने में क्या डंगे से क्या हो गया, मेरे लाला को बना लिया, गंदी साड़ी बना लिया, ऐसे भक्तों के महाराज भाव विचित्र विचित्र होते हैं, तो अपनापन भगवान कहते अपनापन, मारा कर नहीं गया, अब द्रौपदी का ही नहीं ना अर्जुन का है, मारा है, मारा कर नहीं गया, तंग रहे दुख दे, तो ये अपनापन की बात, भगवान बहुत प्यार लगे थे भगत, अपना बना है ना, अपनी माँ किसको अच्छी नहीं लगे बताओ, दूसरी माँ कितनी सुंदर हो बोले माँ देश लगे क्या, सुंदर है गहना कपड़ा बढ़िया है अच्छी है, कितनी अच्छी हो मेरी माँ नहीं, ये बालकों ने पूछे भाई माँ नहीं है, अरे ये सुंदर है, ये गहना बढ़िया है, ये कपड़ा बढ़िया है, बढ़िया घटे सब मतलब नहीं है, हमें तो मतलब माँ से है, ऐसे ठाकुर जी अच्छा है, बड़ा है, सुंदर है, तो आप घरे रहो, मारा है मारा तुम मारा ठाकुर जी मारा है, तो असली भगवान के प्रेमी होते हैं, भगवान के गुणों को देखकर भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान ईश्वर है बड़ा समर्थ है, वो कर दे एक गोपिका से पूछा भगवान कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान से हमें ये मिला तुम्हारे को क्या मिलेगा, कृष्ण भगवान क्या देंगे, उन्हें तिजोरी चावल मेरे पास है, वो बोली वो क्या देंगे तुम्हारे को, वो हमारे हैं तुम क्या देंगे, तिजोरी चावल तुम्हारे पास है कैसे दे देंगे, तो भक्तों में इतना बेहतर है, उसके ममता रहती है, अपनापन रहता है, मेरे सिवा क्या करेंगे, वो घर में क्या सोच रहे, ऐसा आकर रहता है। छोटा बालक कहता है बड़े भाई को तेरी माँ होने नहीं दूंगा मैं। वो कहता है मारे हुक्म बिना ये माँ कैसे बन जाएगी, मैं हुक्म दू बनेगी, नहीं तो माँ तो मेरी है। उसे देखो तो थोड़ी पकड़े मेरे घर नहीं देख ना, देखू मैं और को ना, तू ही देख दे हो ना, तो मैं देखूंगा और तू नहीं तेरे देख लूंगी, तो मन देख मैं तुम देखूंगा, बस हमारी माँ है हमारी माँ है। ये ऐसा भगवान में पढ़ाओ, देखो कितनी मौज है, ठाकुर जी राजी हो जाए। वो कह बड़े भाई को हाथ रखे तो हाथ फेंक दे, उठा माँ तो मेरी है। माँ भी ऐसा बड़े भाई ऐसा रीस नहीं करे, मैं भी राजी हो, ऐसे ठाकुर जी प्रति अधिकार करो कि हमारे ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी राजी होंगे। कितनी मौज की बात है, बड़ी मीठी बात है, मीठी बात है। और राजस्थान में ना बड़ी माँ ने मीठी माँ कर जोधपुर में मीठी माँ है, अतवे माँ मीठी माँ, अरे बढ़िया जी कह बढ़िया जी, तो बड़ा है मीठी माँ है, मार मार मीठी माँ, और मीठी लगे माँ, माँ मीठी माँ हमारी। इस तरह से भगवान तो और ही मीठी माँ है, भगवान तो ज्यादा ही मीठी माँ, सदा भी है वो, ये तो एक जन्म में होती है, वो सदा की माँ है। तमेव माता च पिता तमेव, कैसी मौज की बात है, कितना आनंद आ गया बोला हमारे ठाकुर जी, मैं ठाकुर जी का, ऐसी बढ़िया बात, इतनी बात है। तो हुए राम को नाम जपो, अब नाम जपो कीर्तन करो जो कुछ करो, भगवान के होने को तो भगवान के होने में जो आनंद है वो जप में नहीं है। कर्म तो माला फिरे जी फिरे मुखमार, मन में तो चौदिश फिरे, ये तो सुमर ना है भाई, चल मारा पर थोड़ी फिर मारी है, ठाकुर जी मारा है, नहीं रचे तो कहा भैया घटिया तो चाहिए ये, जैसे नाशवाणी की वो नामन लेत नाम नहीं लगे दूजी हो गए, ऐसे हमारे भगवान है। तो ऐसा हुए राम को, ये बात है असली, केवल कहीं फिर भी कभी हम और फिर बहुत फिर भी जीवन में कह रहे हो कह देंगे, पर बात सच्ची है मानने की, सच्ची बात है ये, क्या सुनते संस्कार पड़ता है, आप परवाह नहीं करो तो भीतर बैठता है, भीतर ये बात भीतर बैठती है, पहली जगह से अच्छा लग रहा है, पहला लगता नहीं जगह से अच्छा लग रहा, लग जाएगा भगवान बार बार सुने ना, रसरी आवत जात से सिल पर पड़ते निशान, कुएं से पानी निकाले तो सिलारे ऊपर में चल रहे रस्सी, कितनी कोमल में कितो कर लो गए पत्थर पत्थर रह जाए, मैंने देखा लोहे पर ऐसा लोहा लड़ा हुआ कुएं के ऊपर ऐसा लोहा था, देखा मैंने तो पानी निकालते तो लोहे में ऐसा भैया लोहे में, अब कुछ लोहार कटे सूत्री जैसे वो बार बार इस सत्संग में रहते थे, आप करता करता अभ्यास थे जड मत हो तो सुजान, रसरी आवाज जाते सिर पर पड़ता निशान, सिर पर निशान अभ्यास लोहे में, मैंने देखा लोहे में रसी का कितना कर रहा लोहार कितनी घूम दूसरी, तो ये सत्संग करते करते आप ध्यान में नहीं रखे उतरी संबंध पड़ जाएगा, अरे कितना फर्क सोते ही पड़ जाए। इस बात से कहता हूँ भजन करना है वो तो कमाना है, या सत्संग करना है ये गोद बैठाना है, गोद जन्म वाले क्या छो रहा है कमाया हुआ धन मिलता है, तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है, बहुत जैसे आनंद हो गया। ये भगवान की जब द्रवेदीन अनुराग हो साध संगति पाई है, भगवान विशेष कृपा करते हैं सत्संग होते हैं, भगवान की कृपा से होती है, इस बात भगवान ने कृपा कर दी अपने पर, अपने अभियान से चलेंगे भाई, अपने जाना है आज कोलाई थी, आज शाम को सत्संग पंचतीर्थी होती है, महीने भर स्नान करे वो पांच दिन में स्नान जाओ पंचतीर्थी होती है, तो पंच दिन में तीन तीर्थ ही सही अपने ऐसा मौका है, अपने देश का तीर्थ है असली, पहले शेर लोग जाते थे अब तो गाड़ियां बसांस कहीं हो गई, मैं तो टावर पत्र जानू ना सेठ लोग बैला ने पालता खूब मर्द चौखाए मेरी सेठ दौड़ाता है किसका बैला गाड़ी जाए ऐसी गाड़ी में जाया करते हम तो पैदल ही गए भाई यहाँ से बिगड़े पढ़ते थे कॉलेज गए पैदल पास निकलने वहां से रोटी मांग ली भिक्षा मांग ली कम से कम छाछ मांग ली फिर शुरू में बैठ कर रोटी खा ली छाछ पी ली फिर अगर चल दी हमारे मौज बहुत है हमारे तो एक घर रोटी सीखे हमारे घर घर में सीखे रोटी मजा तो जा लिया दसों की बात कही है मैं गया घरों में जाके झोड़े की गोली में चार बजे लाओ रोटी लाओ चार चार दे दिए लाभ दे लोटे दही दूध घी मक्खन लो खो चढ़ जा कर लाओ रोटी लाओ अरे राजी हो जाए प्रसन्न हो जाए अनुभूस हो रहे अब आजाद में माऊ दू ना रोटी लाओ कितने खुश हो जाए ऐसी बात है सर तो कद है कि वहां एक घर रोटी सीखती सीखी एक सौ छोड़ी है एक चूल्हे सीखती हुई रोटी छोड़ी जो घरे घरे रोटी बनेगा जगह जगह छोटे जी का निकलो मिले डर लगे था छोड़ता अब गांव गांव मान गए हमारे किसी गांव में चला जाओ ना पर्ची दे दे अपरिचित जगह भी दे दे नारायण नारायण हो राम को नाम जप तुम सीता जी को समाज सब संत है किसी बहन को दे दो भाई को भाई बांटो सब सब जरा अरे भाई में भाई बांटो दे दो तो महाराज इतना प्रसाद हुआ बढ़िया झारे का प्रसाद मंद मंद आया मंद मंद सब एक एक मंडले सो अन्नकूट रो प्रसाद आप रे हाथ आयो अच्छा मैंने दियो जब मैं अगर कूट भेगो बेलो कर लिए कर लियो अच्छा